रब जाने क्यों लिए फासले अखियां ने अखियां नू रब जाने क्यों दिए फासले रोंदिया ने छम छम करके तेरी यादों में मर के रोंदिया ने छम छम करके तेरी यादों में मर के लकीरें भी